Είναι το thepressproject.gr και η Pharmaton Zone. Γεια σας. Καλησπέρα, είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Πώς τα περνάτε, πώς πάνε τα κέφια, πώς πάει η διάθεση εν ώψη του Σαββατοκύριακου. Mm-hmm. Εμείς με το ζόρι κρατιόμαστε, είμαστε εδώ με τις βαλίτσες και ο Θάνος και εγώ. Το μυαλό μας είναι ήδη στις εξωτικές βουνοπλαγιές όπου θα κατρακυλάμε τις επόμενες δύο μέρες. Βουνοπλαγιές, βουνό αυτή τη φορά. Έτσι λέω μόνο. Αλλαγή. Εντάξει, ακόμα Νοέμβρη είναι ένα μπανάκι. Τι ζήσαμε τη θάλασσα, τι ζήσαμε, τι χαρήκαμε. Ένα εξωτικό θέρετρο με θέα τον Ατλαντικό. Δεν θα ήθελες. Τώρα που έχει ανέβει η ποιότητα ζωής στη χώρα, κάνουμε και εμείς επιλογές μας, παιδιά. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, ό,τι κάναμε, κάναμε. Ό,τι εκπομπή γυρίσαμε, γυρίσαμε. Σχεδόν γυρίσαμε, η ανασκόπηση ακολουθεί μετά. Πρέπει να ξεσκάσουμε. Κάντε όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πηγαίνετε κάπου μακριά από αυτή τη χώρα. Εκμεταλλευτείτε αυτές τις ανάσεις ελευθερίας που σας δίνει ο καπιταλισμός. Το λέω με διάφορους τρόπους. Το χαρούμενο γεια σας του Κωνσταντίνου στην αρχή πάντα μου φτιάχνει τη διάθεση, γράφει ο Νίκος. Καλησπέρες στο chat που μάλλον βλέπει άλλη εκπομπή. Μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς αυτό. Γιατί? Του φτιάχνουν τη διάθεση με το χαρούμενο γεια σας. Το θέμα είναι πόση ώρα κρατάει αυτό. Καλησπέρα λέει από το μαγευτικό μπαλί της Ινδονησίας. Που να τον δείτε τώρα και εκτός αέρα τον Κωνσταντίνο που του λες «Καλημέρα Κωνσταντίνε» και σου απαντάει «Καλημέρα Θάνο». Θάνο το λες ειρωνικά, έτσι δεν είναι? Λίγο. Όχι ότι είμαι καλύτερος, αλλά... Λέγει φλακ. Θυμάμαι την ιστορία που μπαίνει και πάει να σε χαιρετήσει η Γεωργία με η Γεωργία Κρυμπάρδη με ένα χαμόγελο. Ξέρω, καλημέρα κλπ. Και λέει, α, εσύ είσαι. Οπότε δεν περιμένει πολλές καλοσύνες. Πολλά χαμόγελα. Όχι. Από σένα. Με χαιρέτησε πάρα πολύ ευγενικά, με ενθουσιασμό και ναι, χαμόγελο. Και μου λέει, α, εσύ είσαι, νόμιζα ότι είναι ο Πάνος. Δηλαδή, εμένα δεν μου αξίζει. Λίγη χαρά. Καλησπέρα από τις Μαγικές Άλπεις, στον Πάνο. Καλησπέρα από όποιον μας ακούτε, είτε είστε στο The Press Project, είτε στο ραδιόφωνο The Press Project, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube που κάνετε like, κάνετε subscribe, στηρίζετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Τα λέμε λίγο μέτρια. Σήμερα έχουμε μικρά θεματάκια, έχω να πω, αλλά θα ξεκινήσουμε από τα δικά μας. Αυτά για τα οποία ασχοληθήκαμε νωρίτερα. Που είναι το ποδόσφαιρο. Είμαστε ποδοσφαιρόφιλοι, θα ακούσετε ποδοσφαιρικά στοιχεία από τον Κωνσταντίνο Πουλή που θα σας εκπλήξουνε. Βλέπει όλη την εβδομάδα όλα τα προηγούμενα παγκόσμια κύπελλα ο Κωνσταντίνος και είναι έτοιμος να μοιραστεί αυτή τη γνώση που έχει αποκομίσει μαζί σας. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, παιδιά, μου αρέσει. Είναι μαγεία, μαγεία. Η στρογγυλή θεά, η μπάλα. Θα το λένε αυτό με την στρογγυλή θεά. Ναι. Όχι. Είναι λίγο γραφικό το στρογγυλή θεά, αλλά το λένε ακόμα. Ναι, ναι, ναι, δεν μ' αρέσει εμένα. Ναι, για γραφικό. Ωραία, ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχω μελετήσει πολύ μπάλα τον τελευταίο καιρό. Μπορώ να σας απαγγείλω με λεπτομέρειες τα στατιστικά θανάτων σε εργοτάξια στο Κατάρ, εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας, του Human Rights Watch, ειδικές έρευνες για το ζήτημα, έρευνες επιστημονικές για το πώς η αφυδάτωση και η θερμοπληξία οδηγούν στο θάνατο. Έχουμε δηλαδή αυτά που περιμένει να ακούσει ένας κλασικός ποδοσφαιρόφιλος σαν και εμένα, ο οποίος σφίζει από ενθουσιασμό, ξεχυλίζει από ενθουσιασμό εν ώψη της έναρξης του παγκοσμίου κυπέλου στο Κατάρ. Δεν είναι ότι δεν το ξέραμε ότι η FIFA είναι διεφθαρμένη. Έχει κάνει και ο Τζον Όλιβερ για τη FIFA. Ναι, είναι φοβερό το επεισόδιο. Ναι. Οπότε δεν μας εκπλήσει. Το αντίθετο θα μας εξέπλησε. Δηλαδή θα βγάζαμε έναν, θα λέγαμε αυτός φημολογείται ότι δεν τα έπαιρνε. Όπα, όπα, τα λέγανε όλοι μαζί. Τι κάνει αυτός εκεί? Είναι κατάσκοπος, είναι εξωγήινος. Για ποιον λόγο είναι ένα μέλος αυτής της επιτροπής που αποφασίζει πού θα γίνουν οι επόμενοι αγώνες και παρόλα αυτά δεν τα αρπάζει? Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία της διαφθοράς, η οποία δεν είναι στο επίπεδο των καταγγελιών. Πια έχουμε υποθέσεις οι οποίες έχουν φτάσει στη δικαιοσύνη. Και βεβαίως αυτές είναι αρκετά, έτσι πώς να τις πω, είναι αρκετά πικάντικες ιστορίες. Δηλαδή είναι τύποι, ρε παιδί μου, που θέλεις να μάθεις τα προσωπικά τους. Δεν το κρατάνε κιόλας, ο άλλος είχε blog, ας πούμε. Είχε blog που έγραφε για τον Πούτιν και για τα... Είχε, ανέβαζε τις φωτογραφίες του με τον Bill Clinton και με όλες τις προσωπικότητες που συναντούσε. Μια πληροφορία που δεν έχουμε βάλει στην ανασκόπηση και γι' αυτό να σας την πω τώρα είναι κιόλας ότι δεν είναι πάντα άνθρωποι που έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Δηλαδή, ο συγκεκριμένο αυτός που μοιάζει με τον Άγιο Βασίλη, δήλωνε προπονητής και ήταν προπονητής σε επίπεδο σχολικό. Ουσιαστικά δηλαδή ξεκίνησε να ασχολείται με κάποια διοικητικά, λογιστικά, είδε ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα τρομερό πεδίο business ασύλληπτης για τα έσοδα που θα μπορούσε να έχει και κατέληξε να έχει εκατομμύρια δολάρια χρεωμένα σε κάρτες, να έχει μια ζωή που αυτή την πληροφορία την έχουμε στην ανασκόπηση, ότι είχε στον Trump Tower ένα διαμέρισμα το οποίο στήχιζε 5.500 δολάρια το μήνα, στο οποίο μέναν οι δύο γάτες του. Μόνο. Ναι. Οι οποίες είχαν την κακή συνήθεια να λερώνουν κιόλας. Αυτό λέει μια μαρτυρία για αυτές. Εντάξει, επειδή εμείς είμαστε κι εμείς φιλόζωοι, η αλήθεια είναι ότι θες ένα ξεχωριστό διαμέρισμα για τις γάτες σου. Όλοι το έχουμε σκεφτεί. Όποιος έχει κατοικίδιο, έχει σκεφτεί ότι καλά θα ήταν να είχα ένα άλλο διαμέρισμα. Τι του... Δεν το κάνουν γιατί δεν έχουν λεφτά. Αυτός τα είχε και του περίσσευαν. Γενικά όταν έχεις πάρα πολλά λεφτά, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, απλώς τα πετάς, τα κες. Δεν τα θες. Αυτό και... θα μπορούσε να είναι και επιχείρημα υπέρ της ισότητας. Δηλαδή αυτοί έχουν πάρα πολλά λεφτά, απλώς τα ξοδεύουν χωρίς λόγο. Υπάρχει ένα ψυχολογικό όριο πάνω από το οποίο απλά τα έχεις για να τα έχεις. Αυτά είναι πολύ κομμουνιστικά. Τέλος πάντων, ναι. Υπάρχουν όλα αυτά. Δεν υπάρχει μια καταγγελία του ποδοσφαίρου και λοιπά, για να εξηγούμαστε. Εγώ πιστεύω ότι το παγκόσμιο κύπελο συνήθως είναι γιορτή. Δηλαδή είναι μια διοργάνωση που πολύ την έχουμε συνδέσει και με τα παιδικά μας χρόνια. Υπήρχε μια προσμονή για να ξεκινήσει. Ξεκινούσε και Ιούνιο μετά τα σχολεία. Οπότε ήταν το τέλειο καλοκαίρι και παγκόσμιο κύπελο. Όχι καλοκαίρι. Μπύρα, πίτσα, εντάξει, αυτά ήρθαν μετά. Και παγκόσμιο κύπελο. Και τώρα μας το έχουν χαλάσει. Η αριστερή. Όχι. Ποιος το έχει χαλάσει, η Γκρίνια. Όχι, η ιδεολογική. Οι άλλοι που πάνε και το δίνουν στο Κατάρ. Θα μου πεις, το 18 ήταν στη Ρωσία. Εντάξει. Η 18. Έχουν υπάρξει καλύτερες επιλογές, τέλος πάντων. Και το έχουν χαλάσει. Οπότε πρέπει και ο ποδοσφαιρόφιλος, ο αγνός, να έχει οργή για αυτό που έχει συμβεί. Γενικά η κριτική για τους νεκρούς εργάτες κλπ. Και όλες τις παραβιάσεις δεν είναι περιθωριακή. Δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση στη διεθνή κοινότητα και στο κοινωνικό χώρο, τέλος πάντων, αυτών που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Δεν είναι τώρα κάποιος που έρχεται ο άσχετος και λέει ναι, αλλά εκεί βασανίζουν κόσμο και είναι όλοι οι υπόλοιποι που λένε τι με νοιάζει, εγώ θέλω να περάσω καλά. Όχι, υπάρχει. Σε σημείο που όντως παραδέχονται. Υπάρχει παραδοχή του πρώην Προέδρου ότι ήταν λάθος που το δώσαμε γιατί ήταν μικρό το Κατάρ. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Μήπως η υπερβολική αγάπη στο χρήμα έχει κάνει κακό. Υπάρχει αυτή πολύ μεγάλη συζήτηση και με ρεπορτάζ σε κεντρικό επίπεδο σε δημόσια μέσα. Ξεκινάει μεθαύριο. Αν ρωτάτε γιατί ξαφνικά ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, ξεκινάει την Κυριακή. Υπάρχει ένας όρος για όλα αυτά που συμβαίνουν. Υπάρχει το sport washing. Κατά το pink washing, που είναι όταν προσπαθείς να καλύψεις διάφορες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βάζοντας, υποστηρίζοντας ότι αγαπάς πάρα πολύ τους ομοφυλόφιλους, και να ορίστε, βάζω έναν ομοφυλόφιλο στην κυβέρνηση, ας πούμε, λέω εγώ τώρα για άλλες χώρες. Εδώ υπάρχει το sport washing, που είναι πάρα πολύ διαδεδομένο για χρόνια, δηλαδή από πάντα. Για το ακραίο παράδειγμα είναι οι Ολυμπιακοί στο Βερολίνο με τον Χίτλερ στην εξουσία και το πώς ήθελε το νεοναζιστικό καθεστώς να χρησιμοποιήσει τη λάμψη των Ολυμπιακών Αγώνων, ακόμα και σε μια άλλη εποχή. Χωρίς τηλεόραση, χωρίς αυτά να κυκλοφορούν σε κάθε γωνιά του κόσμου. Υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα. Υπάρχει ένα εξαιρετικό παράδειγμα το οποίο το έχουμε για το Μουντιάλ της Αργεντινής το 1978, επί δικτατορίας στην Αργεντινή, της δικτατορίας του Βιντέλα, το οποίο κατακτά η Αργεντινή. Υπάρχουν και άλλα μικρότερα παραμέτρα για το πώς θες τουλάχιστον να δείξεις μέσω του αθλητισμού ότι έχεις προοδεύσει ως χώρα και γενικά να διαφημιστεί θετικά η χώρα σου. Οι προσπάθειες που κάνουν, για παράδειγμα, οι χώρες που αναλαμβάνουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και εμείς το είχαμε κάνει, να πάνε καλά στα μετάλλια κλπ. Είναι ενδεικτικές. Η Κίνα έχει ένα τεράστιο αθλητικό πρόγραμμα για τους Ολυμπιακούς του Πεκίνου. Αυτά έχουν ως στόχο τη διεθνή ακτινοβολία της χώρας. Και αυτές είναι οι πιο άκακες περιστάσεις αν τις συγκρίνουμε με αυτό που γίνεται τώρα στο Κατάρ. Ή το γεγονός, το φοβερό γεγονός, ότι υπάρχουν σκέψεις για το 2030 να κάνει, να υποβληθεί πρόταση από Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, τα καλύτερα παιδιά, και Ελλάδα. Θα λείπαμε εμείς από μια αίτηση για συνδιοργάνωση με τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο? Όχι. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του ΨΑΤ, λέγεται ότι έχουν γίνει επαφές και είναι και σύμφωνος ο Γιάκο Μητσοτάκης και το έχουν συζητήσει με τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας. Τι μας έλειπε αυτό? Τρία μνημόνια είναι αυτό. Ναι, τώρα δεν θέλω να τοποθετηθώ έτσι πρόχειρα για αυτό το ζήτημα, Θάνο. Ακούγεται πολύ δελεαστική η πρόταση και ιδίως για εμάς τους φίλαθλους είναι πολύ καλή ιδέα. Θα είναι μια μαγεία και πάλι να παρακολουθήσουμε όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής σκηνής να επισκεφθούν τη χώρα μας, να έρθουν στη Μύκονο να ρίξουν κανένα κλωτσίδι να συλληφθούν. Ποιος δεν το θέλει αυτό? Θα έχουμε και μια συνέντευξη μέσα στο επεισόδιο της ανασκόπησης. Ανακαλύψαμε το εξής. Κοιτάζοντας την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας και μαζί και μια δημοσίευση του Time για τους παγκόσμιους αγώνες, για τον Μουντιάλ στο Κατάρ, υπάρχει μια αναφορά σε μια ελληνική ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, η οποία ανέλαβε για λογαριασμό της Επιτροπής αυτής των Ηνωμένων Εθνών που εξετάζει τις εργασιακές συνθήκες να ερευνήσει τις εργασιακές συνθήκες και ειδικότερα την επίδραση της ζέστης στους εργάτες στο Κατάρ. Είναι πολύ πολύ ανατριχιαστικά τα ευρήματα, ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη τον ηλικιώδη αριθμό των θυμάτων. Λέω μόνο, επειδή αυτά είναι ευρύτατα γνωστά τα στοιχεία, ότι ο αριθμός που είχε παρουσιάσει η έρευνα του Guardian, οι 6.500 νεκροί, είναι ένας αριθμός που δεν περιλαμβάνει την τελευταία περίοδο και δεν περιλαμβάνει και όλες τις χώρες. Είναι στοιχεία από τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα. Ο αριθμός μπορεί να ανεβαίνει και μέχρι τις 15.000 νεκρούς, αν υπολογιστεί όλη η περίοδος της δεκαετίας. Συνομιλήσαμε με τον κύριο Φλουρί, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας που έκανε αυτή τη δημοσίευση, και μας εξηγούσε από πολύ απλά πρακτικά πράγματα, όπως τι συμβαίνει με την αφυδάτωση όταν έχει πάρα πολύ υγρασία, το πώς δηλαδή υδρώνεις, χάνεις υγρά και ταυτοχρόνως δεν πέφτει η θερμοκρασία του σώματος, επειδή έχει 90% υγρασία, είναι σαν να βρέχει, οπότε δεν στεγνώνει ο υδρότας από πάνω σου. Και έχουμε τώρα νεφρικές παθήσεις οι οποίες δεν έχουν φανεί ακόμα αλλά θα φανούν, που δεν φαίνονται άμεσα, είναι χρόνιες παθήσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε βλάβες και θανάτους αργότερα, και ανθρώπους οι οποίοι καταγράφονται ως νεκροί από καρδιακή ανεπάρκεια, χωρίς άλλες διευκρινήσεις, κατά χιλιάδες. Δηλαδή λέμε τώρα για τους Ολυμπιακούς, λέγαμε για 13 άτομα στη δική μας περίπτωση. Φανταστείτε τώρα το αδιανόητο σκάνδαλο να υπάρχει ένα αθλητικό γεγονός που τα έργα, τα γήπεδα μέσα στα οποία διεξάγονται οι αγώνες έχουν στα θεμέλια τους χιλιάδες πτώματα μεταναστών εργατών. Δεν το λέω για να σας χαλάσω τη διασκέδαση, αλίμονο. Εσείς θα λέτε τι κολάρα ήταν αυτή, εγώ θα λέω αυτά και θα συνεπάρχουμε, όπως συμβαίνει γενικά στη ζωή. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή κάτι περίεργο ή ασυνήθιστο αυτό. Αλλά νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο άνθρωπος είχε πάει στο Κατάρ μαζί με όλη την ερευνητική ομάδα. Αν θυμάμαι καλά, ήταν 16 άτομα που είχαν μεταβεί στο Κατάρ το καλοκαίρι του 19, περίπου για 1,5 μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Θα υπάρχει ένα απόσπασμα της συνέντευξης στην ανασκόπηση και η πλήρης συνέντευξη μετά σε ένα χωριστό βίντεο, αλλά γενικά είναι, τα στοιχεία είναι ανατριχιαστικά, όπως και για τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα είναι πολύ σκληρά τα στοιχεία για κακοποιήσεις, βασανισμούς, έλεγχο, προγράμματα θεραπείας, αν αυτά που έχουν στο Ιράν εκεί πέρα που πας να σε ισιώσουν, να μην είσαι πια ομοφιλόφιλος. Και είναι πάντοτε ένα ζήτημα το πώς και ο αθλητικός κόσμος και ο φίλαθλος κόσμος κάπως τελικά, μια που τα πήρε ο τύπος της FIFA για να ψηφίσει όπως του πάνε, το ανέχεσαι κι εσύ. Λες, τόσα λεφτά πήρε ο άνθρωπος, εγώ θα το χαλάσω το deal. Όχι, okay, υπάρχουν αντιδράσεις και είναι εκτεταμένες κοιτώντας έτσι διεθνώς και άνθρωποι που μιλάνε γενικά και φαίνεται και από αυτούς που έχουν εκφραστεί ενάντια. Δηλαδή έχεις διασημότητες που δεν πηγαίνουν, ας πούμε, να τραγουδήσουν, βλέπε Σακύρα. Έχεις άλλες διασημότητες που πηγαίνουν και δέχονται πάρα πολύ κριτική από ανθρώπους με μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει μια τεράστια κουβέντα γι' αυτό. Δεν είναι αντιδράσεις τύπου ο πρόεδρος έχει μια ομάδα και ο φίλαθλος θέλει να πηγαίνει καλά η ομάδα και δεν με νοιάζει τι κάνει ο πρόεδρος και χτυπάτε τον πρόεδρο, χτυπάτε την ομάδα, τον Ολυμπιακό ας πούμε, λέω τώρα. Όλοι έχουν έναν τέτοιον, όλοι, οι μεγάλοι, δεν λυπεί κάποιος. Είναι παραπάνω από αυτό. Είναι παραπάνω από αυτό, γι' αυτό νομίζω ότι δεν υπάρχουν και πολλές αντιδράσεις τύπου πάτε να μας χαλάσετε τη γιορτή και αφήστε μας να χαρούμε μπάλα και τι θέλετε και τι μιζεριάζετε. Δηλαδή για το γήπεδο της ΑΕΚ, κουβέντα που πάλι έμπλεκε αθλητισμού με πολιτική, νομίζω ότι ήταν περισσότερο προς το επιτέλους η Αγία Σοφία παρά αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι και ελληνικό το ζήτημα, είναι διεθνές, οπότε πιο εύκολα μπορείς να ασκήσεις κριτική. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα υπάρχει εύλογα μικρότερος ενθουσιασμός για ένα γεγονός το οποίο έχει μια απόσταση από τα δικά μας. Οπότε μπορούμε και εμείς να γκρινιάξουμε λίγο σαν άνθρωποι, να μην είμαστε όλο μέσα στην την ανησυχία εκεί πέρα και μην μπούμε αυτό και μην μπούμε εκείνο. Έχει μια επαιτειακή αξία το επεισόδιο. Στα 9 χρόνια της ανασκόπησης επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα της ανασκόπησης. Προβλήθηκε δεύτερη, ήταν η πρώτη ανασκόπηση που γυρίσαμε ποτέ. Είναι λίγο ντοκιμαντέρ, ένα μεγάλο και πολύ πλούσιο και νομίζω πολύ ωραίο επεισόδιο της ανασκόπησης. 50 νορβηγικές κορώνες από τον Άλεξ Γιάκο με αναφορά καλοκαίρι, μπαλκόνι και παγκόσμιο. Είδες πώς κάνουμε άνοιγμα σε ποδοσφαιρόφιλους, Κωνσταντίνε. Δες, γι' αυτό θα λες για τον goal του Αλσίντε Γκίτζη για το 50. Λοιπόν, και 10 ευρώ από τον Χάρης. Ή Χάρης. Ναι. Που λέει 4.30 το επίδομα ανεργίας για ένα χρόνο. Ας είναι καλά η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης, the second of his surname. Σας αγαπάω γιατί είστε αναρχοσοσιαλιστέ. Πείτε γεια στην κολλητή μου τη Βιβί. Γεια σου, Βιβί. Γεια σου, Βιβί. Γεια σου, Βιβί. Ελπίζουμε να είσαι καλά, να παρακολουθείς την εκπομπή μας. Βιβί, υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να πούμε στη Βιβί? Θέλατε να την συμβουλέψουμε για κάποιο προσωπικό ζήτημα? Κάνουμε και τέτοια. Ναι, μια που είναι εκεί δηλαδή, αν θέλετε μην το λυπηθούμε. Ναι. Υπάρχει κάτι περισσότερο που θα θέλατε? Εμείς εδώ είμαστε. Η Βιβί έχει την τιμητική της αυτή τη στιγμή σε αυτή την εκπομπή. Χθες ήταν η Γεωργία με το μήνυμα. Δεν θέλω να ξέρω τι έγινε. Με το μήνυμα αγάπης που δέχτηκε στο chat. Σήμερα είναι η Βιβί. Αύριο δεν ξέρουμε. Αύριο είναι Σάββατο. Δευτέρα δεν ξέρουμε. Λοιπόν. Ανεβίζει και η συνέντευξη ολόκληρη των ερευνητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Και περνάμε στα δικά μας, στα πιο ελληνικού ενδιαφέροντος πράγματα. Ήτανε πάρα πολύ μεγάλη η πορεία του Πολυτεχνείου, σύμφωνα με όλες τις καταγραφές και φαίνεται και στα οπτικά ντοκουμέντα, τέλος πάντων, στις φωτογραφίες κλπ. Πάρα πολλοί κόσμοι μιλάει για την μαζικότερη κινητοποίηση των τελευταίων ετών. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που βρέθηκαν στον δρόμο. Νομίζω ήταν μεγαλύτερη από αυτή του 2019, για παράδειγμα, βλέποντας τις σχετικές φωτογραφίες εκεί στην Αμερικανική Πρεσβεία το βράδυ και τέτοια. Αυτό φαίνεται. Γιατί τα τελευταία χρόνια είχαμε και λίγο πανδημία, οπότε ήταν λίγο δύσκολο να υπάρξουν μαζικές διαδηλώσεις και λόγω του φόβου μετά, αλλά και κατά τη διάρκεια. Αυτό. Είναι σίγουρα στα θετικά. Ήταν θετικό η χτεσινή ημέρα. Εγώ έγραφα ανασκόπηση, οπότε πήγα την ώρα που διαλυόταν πια η πορεία με καθυστέρηση. Δεν ήμουν πιστός στο ραντεβού μου. Πήγα καθυστερημένος στο ραντεβού μου. Δεν μπορούσα να πω, παιδιά, περιμένετε λίγο, έρχομαι. Μην το διαλύετε ακόμα. Αλλά, ναι, λίγο μια γεύση έτσι μικρή πήρα. Να βλέπουμε, ωραίο είναι να βλέπεις κόσμο στο δρόμο. Να βλέπεις κόσμο και όσο περισσότερο τόσο καλύτερα. Και αγριεμένοι να είναι. Θάνο, πειράζει? Όχι. Πρόκληση. Αγριεμένοι. Να είναι κόσμος που κάτι να ζητάει, κάτι να θέλει δηλαδή. Μην σέρνει τα πόδια του. Να μην είναι κόσμος που σέρνεται. Καλό είναι να ζητάμε γενικά. Ναι. Και επειδή θετικές απόψεις. Κανείς δεν θα μας χαρίσει τίποτε. Η αλήθεια είναι ότι η μόνη ελπίδα να βελτιωθεί η κατάσταση των υποτελών τάξεων είναι κάτι να ζητάμε. Οπότε, ας το συνηθίσουμε αυτό. Ωραία είναι. Ωραία είναι. Βγαίνουμε έξω, περπατάμε. Καλό κάνει και το περπάτημα. Διάβαζα τώρα με αφορμή το μαραθώνιο, γράφαν κάποιοι, το περπάτημα είναι καλύτερο από το τρέξιμο. Αν κάνεις τώρα τρέξιμο τέτοιου τύπου, έτσι και πιεστικό και όλα αυτά, είναι υπερβολή. Όχι, σε πορεία τρέξιμο επίσης όχι. Σε πορεία. Κακό. Κάτι έχει συμβεί κακό για να τρέχεις σε πορεία. Τρέξιμο συνήθως. Καλό θα είναι να περπατάει ο κόσμος σε πορεία. Όχι, σε πορεία. Ναι, ναι, ναι. Και ελπίζω να μην χρειάζεται να πούμε και του χρόνου για κάτι τέτοιο. Για ποιο να πούμε του χρόνου? Για τέτοια μαζικότητα σε κινητοποίηση. Α, εννοείς να έχουμε και στο μεταξύ? Ναι. Ξέρω εγώ, μωρέ. Αυτή είναι η ανάλυση μου. Πώς είχαμε ρωτήσει, είχαμε ρωτήσει έναν πολιτικό γιατί συμβαίνει αυτό. Έλαντε. Έτσι θα λέμε κι εμείς. Θα δείξει. Θα δούμε. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι προβλέψεις για το πότε φουσκώνει και ξεφουσκώνει το κίνημα πάνε στράφη. Κανείς, ναι, κανείς δεν μπορεί να μας πει τι θα συμβεί και πότε. Οπότε κάνουμε αυτό που είναι το δικό μας μερίδιο. Εγώ βγήκα, περπάτησα. Τι άλλο να κάνεις πια σε αυτή τη ζωή? Τα πες από εδώ στο ραδιόφωνο. Τα πες από εδώ στο ραδιόφωνο. Νομίζω ότι κάπου υπάρχει και ένα όριο. Κάλεσμα στα όπλα από τη φάρμα ακούγεται κάπως. Κάλεσμα σε περπάτημα. Μέχρι εκεί. Η πορεία χθες ήταν πολύ μεγάλη. Αρχίζει να υπάρχει ελπίδα. Γράφει η Κάτια. Εγώ θα πω μακάρι εδώ. Αλλά αυτό το αρχίζει, κινείται και ξεκινάμε από εδώ και προχωράμε έχει ξανακουστεί δυστυχώς. Βέβαια, μεσολάβησε η πανδημία. Δηλαδή, είχε όντως κόσμο στις πρώτες κινητοποιήσεις του 19. Υπήρχε και μια μεγάλη αντικατασταλτική συναυλία, αν θυμάστε, εκεί στα Προπύλαια, που είχε πάρα πολλές χιλιάδες κόσμου. Μετά έρθει η πανδημία, κάπως τα πράγματα μπερδεύτηκαν, βουλοκλώθηκαν και με όλη τη συζήτηση που βρεθήκαμε να κάνουμε. Και τώρα έχει ξανά μια μαζική πορεία με την υποσημείωση ότι την έχει σε μια συγκεκριμένη επέτειο. Μακάρι τα πράγματα να εξελιχθούν θετικά. Θετικά για τον οποιονδήποτε τώρα. Χάρη, συγγνώμη, λέει η Τζερόνιμο Γκρούβι, το έχει κάνει το chat. Χάρης ρε, από το Χαρίλαος. Τι τσαμπουκάς είναι τώρα αυτός ξαφνικά? Τι θέλει, κανένα μπλοκ? Είναι ο Χάρης που έβαλε 10 ευρώ πριν. Γεια σου Χάρη μας. Ωραία. Γεια σου Χαρίλαε. Καλύτερο. Γεια σου Χαρίλαε μας, φίλε μας. Φίλε μας αγαπημένε. Λοιπόν, Θάνο, θέλεις να διακόψουμε για διάλειμμα και να επιστρέψουμε μια που είναι 2:30 ή να συνεχίσουμε και να κάνουμε πιο μετά το διάλειμμα? Κάνουμε ένα διαλειμματάκι και πάμε μετά ξανά σε σκληρή επικαιρότητα. Και για μακαρόνια νούμερο 6, ας πούμε. Χαμός. Πάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο και τελευταίο της εβδομάδας. Κωνσταντίνος Πουλής, Άνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα περίπου 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει εκεί που θα περνούσαμε στην υπόλοιπη ειδησιογραφία, αφού συζητήσαμε τα θέματα της Βιβής και του Χαρίλαου Χάρη. Λέγαμε ότι θα κουβεντιάσουμε πιο ειδικά θέματα, όπως είναι μια επιστολίτσα της ΕΣΥΕΑ προς το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Δεν ξέρω τώρα τι τους έπιασε και αυτούς και τι ζητάνε και γιατί. Ακούστε τώρα παράλογο αίτημα. Είναι, λέει, μερικές φορές που παίζονται ειδήσεις που περιέχουν μια απάντηση σε κάποια προηγούμενη είδηση που δεν έχει παίξει. Α. Οπότε δυσκολεύεσαι λίγο να καταλάβεις. Γιατί βγαίνεις από το σπίτι, έρχεται ο γείτονας και σου λέει «Τελευταία φορά που το βάζεις εκεί το μηχανάκι». Λες εσύ, δεν έχω μηχανάκι. Ποιο μηχανάκι, κατάλαβες, κάτι έχει στο μυαλό του αυτός, κάτι έχει προηγηθεί, αλλά είναι σαν να την έχει κάνει με άλλον την κουβέντα, γιατί εσύ δεν ήσουν εκεί όταν γινόταν αυτό το, ξέρεις, εδώ ενοχλήμα και πού να το βάλω, θα σου λέγα το. Δεν υπάρχει αυτή, δεν έχει προηγηθεί αυτή η συζήτηση, είσαι κατευθείαν στην αντίδραση. Και επειδή το απέτωχε ο γείτονας, να συνεχίσω αυτή την αναλογία, δηλαδή υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό, ικανοποιεί τις επικοινωνιακές ορέξεις του Πρωθυπουργού και έτσι πάρα πολύ απλά αυτό που κάνει το ΑΠΕ είναι το κλασικό που κάνουν όλα τα συστημικά κανάλια, ότι κάθε φορά που βγαίνει στη δημοσιότητα ένα σκάνδαλο μας ενημερώνουν για αυτό το σκάνδαλο μόνο εμέσως όταν υπάρξει κυβερνητική αντίδραση. Και έτσι εδώ είχαμε σωρία αποκαλύψεων από την εφημερίδα Documento και λέει η ΕΣΥΕ σε μια επιστολή πολύ ευγενική, να πούμε, που παραδέχεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλος φόρτος εργασίας, πληθώρα ειδήσεων στην ροή, οπότε άνθρωποι είμαστε, όλο και κάτι θα ξεφύγει. Και αφού τα λέει όλα αυτά, λέει ότι είναι αντιδεοντολογικό και θίγει και την αξιοπιστία του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων αν παραλείπεις να παίξεις μια καταγγελία και παίζεις κατευθείαν μόνο την άρνηση. Αυτό, να πούμε, ότι είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συστηματικά στην κεντρική επικαιρότητα, δηλαδή μπορεί να μην συμβαίνει σε εμάς, αλλά γενικά τα αντιπολιτευτικά μέσα, όπως είμαστε εμείς προγραμματικά, γιατί εμείς πάντα θα είμαστε αντιπολιτευτικό μέσο, ό,τι και να γίνει, τα αντιπολιτευτικά μέσα έχουν αυτή την συνήθεια να παίζουν και τις καταγγελίες, να προβάλλουν τις καταγγελίες. Αντιθέτως, τα φιλοκυβερνητικά μέσα και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται ως ένα ακόμη φιλοκυβερνητικό μέσο, κάνουν αυτό που περιέγραψε η επιστολή της ΕΣΥΕΑ. Διαβάσουμε σε κάποια κομμάτια. Λέει στην αρχή για το πόσο στηρίζει διαχρονικά η ΕΣΥΕΑ το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, μπλα μπλα μπλα. Δυστυχώς, είμαστε αναγκασμένοι να επανέλθουμε σε ζητήματα που αφορούν στο σεβασμό των αρχών της πολυφωνίας. Γινόμαστε συχνά αποδέκτες καταγγελιών που σχετίζονται με την προβολή θεμάτων της επικαιρότητας μόνο μέσω της δημοσιοποίησης απαντήσεων κυβερνητικών παραγόντων, χωρίς αναφορά στην είδηση που προκάλεσε την απάντηση ή σε τοποθετήσεις που συμπληρώνουν την εικόνα. Πρόσφατο παράδειγμα, η παράληψη της θέσης της εφημερίδας Documento που αφορούσε το φλέγον θέμα των υποκλοπών επικοινωνιών. Συνεχίζει μετά με λίγο πιο θεσμικό ρόλο. Οι ειδήσεις τρέχουν με φρενήρεις ρυθμούς. Είναι κατανοητό ότι μια ανάρτηση του πρακτορείου μπορεί να χρειάζεται να ανανεωθεί ή να συμπληρωθεί με νέες αναρτήσεις. Κατανοούμε, γράφει η ΕΣΥΕΑ, τον όγκο δημοσιογραφικού περιεχομένου που καλείται να διαχειριστεί το πρακτορείο. Η συγκεκριμένη όμως πρακτική επαναλαμβάνεται σε βαθμό που παραπέμπει σε επιλογή. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν προς όφελος αξιοπιστίας του ΑΠΕΜΠΕ, την οποία όλοι επιθυμούμε και στηρίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι όλοι την επιθυμούμε, την αξιοπιστία του Αθηναϊκού Πρακτορείου. Καλά, δεν την επιθυμούμε και όλοι. Γιατί όλοι όσοι ασχολούμαστε γενικά με κάποιον σωστό τρόπο, τέλος πάντων, με την ενημέρωση. Όσοι έχουμε δίκιο. Ναι, πολύ ωραίος τρόπος. Γιατί το ΑΠΕ τροφοδοτεί με τηλεγραφήματα το 95% των ιστοσελίδων. Είτε το γράφουν, είτε δεν το γράφουν ότι είναι τηλεγράφημα το ΑΠΕ. Δημοσιεύεται κάτι στο ΑΠΕ και κατευθείαν από μεγάλα μέχρι πολύ μικρά sites παίζουν ακριβώς την ίδια είδηση copy-paste. Με τα ορθογραφικά του λάθη δηλαδή, τόσο copy-paste, ναι, τόσο, φαίνεται τόσο. Από τα λάθη. Δηλαδή δεν έχει σημασία που μπορεί να πει στον άλλον το APB και να μην έχει πει ποτέ στη κεντρική σελίδα του APB. Αν διαβάζεις ειδήσεις, διαβάζεις 100 τηλεγραφήματα του ΑΠΕ την ημέρα από διάφορες ιστοσελίδες. Οπότε, σε περίπτωση που υπάρχουν επιλογές, όπως λέει η ΕΣΥΑ, παραπέμπουν σε επιλογές μέσα στο ΑΠΕΜΠΕ, είναι ένας καλός τρόπος για να υπάρχουν επιλογές σε μικρά ή μεγάλα, σε μικρές ή μεγάλες σελίδες. Εμείς έχουμε να προσθέσουμε δύο παραδείγματα που έχουμε προσέξει σε αυτό που λέει η ΕΣΥΑ για το θέμα του ντοκουμέντο. Το πιο κραυγαλαίο είναι αυτό που είναι ένα δημοσίευμα που έγινε με την επιστολή της, με την έκθεση της Όλαφ, της υπηρεσίας που ασχολείται με τη διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και το πόρισμα της Όλαφ που οδήγησε και στην παρέτηση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Σύνοριοφυλακής, της Frontex. Έβγαλε ένα τηλεγράφημα το ΑΠΕ, το οποίο έλεγε ότι η έκθεση της Όλαφ δεν αφορά την Ελλάδα. Θεωρητικά δόθηκε μία ερώτηση από το πρακτορείο στον επικεφαλής της Όλαφ, ο οποίος απάντησε. Δεν έχουμε ούτε την ερώτηση ούτε την απάντηση, γιατί είναι απλώς ένα τηλεγράφημα του ΑΠΕ, δεν έχει γίνει σε συνέντευξη τύπου. Ακόμα και από την απάντηση φαίνεται ότι ο τίτλος δεν αντιπροσωπεύει αυτό που λέει η απάντηση. Και επίσης, στο επίσημο πόρισμα έχουμε πολύ συγκεκριμένες αναφορές στην Ελλάδα και στις καταγγελίες για παράνομες επαναπροωθήσεις στην Ελλάδα. Οπότε η έκθεση αφορά και την Ελλάδα. Δεν γίνεται να μου βάζεις τίτλο «Δεν αφορά την Ελλάδα». Έπαιξε προφανώς, κυκλοφόρησε ευρέως αυτούς που θέλουν να λένε ότι πρόκειται για fake news όλες οι καταγγελίες για το προσφυγικό. Αυτό είναι το ένα παράδειγμα, το άλλο είναι πιο μικρό, πιο διακριτικό, μετά την Επιτροπή Πέγκα και ότι απομονώθηκε ένα μέρος μίας δήλωσης, μισή φράση του Προέδρου της Πέγκα που έλεγε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή κυβερνητικών αξιωματούχων στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Υπήρχε και ένα αλλά μετά. Υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα. Αυτό το γράψαμε στο κομμάτι για το τι υπόθηκε συνέντευξη τύπου. Η πλήρη τοποθέτηση ήταν εντελώς διαφορετική. Και πάλι, από όλα αυτά που υπόθηκαν σε εκείνη τη συνέντευξη τύπου, το να απομονώσεις ένα μέρος μιας φράσης του Προέδρου που δεν δίνει όλη την εικόνα, είναι επιλογή μεν, αλλά εντάξει, καταγράφεται ως περίεργη επιλογή από ό,τι υπόθηκε και έρχεται και συμπληρώνεται από άλλα πράγματα. Αυτά. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν λέμε περίεργη επιλογή, εννοούμε αυτό από το οποίο ξεκινήσαμε. Δεν είναι. Πώς το λέει η επιστολή της ΕΣΥΑ ευγενικά, παραπέμπει σε επιλογή. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν τα λάθη γίνονται μονίμως προς την ίδια κατεύθυνση, δεν σκέφτεσαι τόσο εύκολα ότι πρόκειται για συμπτώσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, θα μπορούσε να έχει ξαφνικά και να έχει ένα λάθος προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, να παιχτεί, ας πούμε, να προβληθεί η άποψη του ντοκουμέντου. Η καταγγελία του ντοκουμέντου και μετά να ξεχάσουν να βάλουν την κυβερνητική απάντηση. Αν είχαμε μοιρασμένα λάθη προς τη μία και την άλλη κατεύθυνση, θα μπορούσες mm-hmm. τότε να πεις ότι ισχύει και το ένα, ισχύει και το άλλο, ποιος ξέρει. Αλλά επειδή δεν έχουμε, μπορούμε να πούμε ότι θα ήταν ευχής έργο αν μπορούσαμε να έχουμε ένα αθηναϊκό πρακτορείο ειδήσεων που να μην ενδίδει σε πολιτικές πιέσεις και μάλιστα με τρόπο τόσο κραυγαλαίο, γιατί αυτό είναι πέρα από την διακριτική πίεση που θα μπορούσε να γίνει προς την κατεύθυνση μιας εξομάλυνσης, μιας αιχμηρής διατύπωσης, ας πούμε. Εδώ συζητάμε για πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ κραυγαλαία, όπως mm-hmm. το να έχεις μια απάντηση στην οποία δεν έχει προηγηθεί η ίδια η καταγγελία. Από πολλές ντουντούκες τα ίδια νέα, πολυφωνία και πολυχρωμία, γράφει ο ρέο πρόεδρος. Ναι, είναι σαν το χθεσινό πάνελ του Sky που έλεγε για το πώς πρέπει να απαγορευτούν οι εκδηλώσεις από το Πολυτεχνείο ή να αλλάξουν, που είχε μέσα 5 ανθρώπους που έχουν κάπως φιλοκυβερνητικό λόγο με τον έναν ή με τον άλλον λόγο στις τοποθετήσεις τους και τα λένε μεταξύ τους. Πολύ ωραίο είναι αυτό σε κανάλι που είναι σε δημόσιο αέρα. Λοιπόν, και γίνεται μονίμως αυτό στα παράθυρα του Sky, δηλαδή. Θάνο, πέφτει ντάγκα το χρήμα. 2 ευρώ μπλούζες θα βγάλετε, όχι. Τι. Γιατί είσαι έτσι απορριπτικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις δωρεές. Μπορεί να βγάλουμε πλούς. Είχαμε βγάλει κάποια στιγμή, αλλά για μας. Είχαμε βγάλει αυτές από την συναυλία που είχαμε κάνει, που έχουν τα ονόματα των καλλιτεχνών της συναυλίας στήριξης στο The Press Project. Άλλοι καιροί τότε. Δεν είχαμε πανδημία. Ήταν κάπως κοντά στην αρχή. Να δωρηθούν να καλύψουν το κόστος του καλωδίου των μικροφώνων. Θα σας πούμε, παιδιά, όταν έχουμε ανάγκη, μην αυτοσχεδιάζετε. Δεν τρεπόμαστε, παιδιά. Φανελάκια που λέει να βγάλουμε. Μήπως εννοεί φανελάκι αυτό το λευκό. Εννοεί πλούζες πρες. Δεν ξέρω. Λέει φανελάκια μου, πολύ είναι διπλή, αυτό το... Πολύ διπλή είναι αυτό το που μήνυμα. Δεν είναι τη γυναίκα. Ναι. Λοιπόν, μπορεί και να βγάλουμε. Δεν σας λέμε με σιγουριά, αλλά μπορεί και να βγάλουμε. Λοιπόν, μια δικαστική είδηση. Πρόκειται για μια υπόθεση κάποιων κατηγορουμένων, οι οποίοι σέρνονται εδώ και 3 χρόνια με ανακριτή μετά από ανακριτή, όπου αλλάζουν οι ανακριτές μέχρι να κάτσει να στοιχειοθετηθεί η κατηγορία. Ποιος ξέρει, δεν ξέρω γιατί αλλάζουν. Αυτοί παραμένουν παρόλα αυτά σε ομηρία, δηλαδή με περιοριστικά μέτρα. Και τώρα θα πρέπει να εμφανιστούν ενώπιον της 24ης ανακρίτριας, γιατί κατηγορούνται για εμπριστικές επιθέσεις σε γραφεία της Χρυσής Αυγής. Όλοι νιώθουμε πάρα πολύ μεγάλη ντροπή όταν γίνεται επίθεση σε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα. Δεν είναι τώρα, αλλά ήταν η Χρυσή Αυγή κοινοβουλευτικό κόμμα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια επίθεση στην ίδια τη δημοκρατία να επιτίθεσαι στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Τώρα, ας αποδειχτεί βεβαίως, ας δούμε και τι έχει γίνει, γιατί εδώ πέρα τους έχουν φορτώσει και άλλες κατηγορίες. Συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωσης, πάντα όταν πρόκειται για ανθρώπους που βρίσκονται απέναντι στην Χρυσή Αυγή, θα αθροίσουν άτομα από τη γειτονιά που έτυχε να περνάνε, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι με τον αντιτρομοκρατικό νόμο θα εκτοξευτούν οι ποινές στις δεκαετίες. Γιατί ο αντιτρομοκρατικός νόμος για ποιους έγινε, για τους Χρυσαυγίτες έγινε. Όχι. Τους Χρυσαυγίτες καθόμαστε και συζητάγαμε αν θα δέσει η εγκληματική οργάνωση και που είχαμε τώρα όλα τα στοιχεία της ιεραρχίας, της οργάνωσης, ομοιομορφίας, διαταγών, επικοινωνίας. Όλα τα στοιχεία υπήρχαν εκεί πέρα και αναρωτιόμασταν. Όχι για τον αντιτρομοκρατικό, σκεφτείτε. Και γι' αυτό και καταλήξαμε σε αυτές τις ποινές. Ο άλλος τρώει μια 20 εκεί πέρα, επειδή παρήχε βοήθειες περίθαλψης σε έναν τραυματία. Και τους έχουν φορτώσει και άλλες κατηγορίες. Είναι μια επίθεση, δύο επιθέσεις, Μάρτιο του 17, Νοέμβριο του 19, στόχο, χώρους και μέλη της Χρυσής Αυγής, όπου δεν ξέρουμε πώς συνδέονται. Δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα πρόσωπα. Συμμετείχαν, λέει, 9 άγνωστα στην ανάκριση πρόσωπα. Τώρα πώς προκύπτει ότι ήταν αυτοί? Αυτοί θα ήταν. Ποιοι θα ήταν? Λογικά. Ως γνωστόν, όταν πρόκειται για άτομα του εναρχικού χώρου, οι αποδείξεις περιτεύουν. Λες ότι είναι του εναρχικού χώρου και είναι σαν να έχεις ξεμπλέξει. Η δουλειά έχει γίνει. Εντάξει, 3 χρόνια σέρνεται μία δίωξη. Δεν έχει πάει αρχή αυτή. Προφανώς όχι. 3 χρόνια επιμένουν, όχι, θα τους βρω. Η τρίτη κατά σειρά ανακρίτρια. Συνήθως πάει αρχείο, θέλω να πω. Δεν είναι. Μετά από ένα σημείο, δεν βρει στοιχεία, κλείνει την υπόθεση. Μερικές φορές κακός κιόλας. Ναι, και να δούμε ποιος είναι πολιτική αγωγή. Ποιος είναι αυτός δηλαδή που λέει ότι όπου έγινε αυτό το κακό, το φοβερό στα γραφεία της Χρυσής Αυγής μας, είναι πάρα πολύ σοκαριστικό. Mm-hmm. Πραγματικά, όλοι νιώθουμε ότι θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και επιμένουμε εκεί πέρα, επιμένουμε να δούμε. Κάτι που δεν συμβαίνει, δηλαδή, αν συνέβαινε, θα ήταν πολύ συγκεκριμένο και λοιπά. Τα σχολεία νομίζω ότι γιορτάζουν την Παρασκευή από μόνοι τους, γιατί έχουν περάσει το τι θέλουν με logo The Press Project. Μιλάμε για ένα λεπτάκι να το δω, δικτυωτό μαύρο μπλουζάκι με logo TPP, Κάτι με στρας. Δικτυωτό μαύρο μπλουζάκι με TPP επάνω. Υπάρχουν αυτά. Τα φοράμε και οι δύο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα φοράμε από μέσα. Δεν φαίνονται δηλαδή. Μπλουζάκια, βρακή Μινέρβα με λογότυπο TPP υπάρχει επίσης. Η Έλενα εδώ αναφέρει προσωπικές πληροφορίες τις οποίες δεν θα κοινοποιήσουμε μέσα από την εκπομπή μας. Ναι, αλλά λέει στην Άντια καλησπέρα συμμαθήτρια. Δεν είναι πολύ cute αυτό που είναι, που τα λένε μεταξύ τους. Είναι cute. Ναι, ναι. Καλέ, εγώ νόμιζα ότι μπορεί να βγάλετε τις μπλου... Α, άλλο πάλι και τότε. Άλλο νόμιζα ότι έλεγες. Όχι, όχι, δεν θα... Άμα είναι, θα δείξουμε αυτά τα μαύρα, τα δικτυωτά, τα μπλουζάκια που γράφουν The Press Project, τα οποία πάντοτε, πάντοτε είχαμε φοράμε. Σκεφτεί παντόφλες σε μια φάση. Δηλαδή, πέρα από την πλάκα, στα σοβαρά, να πούμε ότι είχαμε σκεφτεί παντόφλες. Και είναι και ωραίες, θα είναι στις μεγάλες επιχειρηματικές ιδέες. Ποτέ δεν ξέρεις. Τώρα το έχουμε πει στον αέρα, μπορεί κάποιος να το κλέψει και να βγάλει παντόφλες. Έχουμε τώρα... Το TPP είναι ένα φάρμακο πολύ εξαιρετικό, το έχουμε τραγουδήσει όλοι αυτό, μαζί με τους χειμερινούς κολυμβητές. Μακαρόνι εξάρι TPP. Αυτό πρέπει να γίνει, όχι απλώς είναι καλό. Θέλεις μολύβια, χαρακάκια και άλλα τέτοια, και άλλα τέτοια σοβαρά. Λοιπόν, έχουμε βγάλει κατά καιρούς, εκτός από τις κούπες, είχαμε βγάλει κάποια μπαλάκια αντιστρες. Με το λογότυπο του The Press Project. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ήταν αυτά. Και... Έχω ζουλήξει αρκετά. Ναι. Στο στρες εδώ μέσα. Η αλήθεια είναι ότι μας έχετε φάει τη ζωή. Ναι. Ανταμυφθούμε ζουλώντας αυτά τα μπαλάκια αντιστρες του The Stress Project. Mm-hmm. Αλλά είναι πιθανό να ξανακάνουμε κάτι. Τώρα που μπορούμε να κάνουμε και πάρτι, Εθάνο. Είναι μια ιδέα αυτή. Α. Να βγάλουμε να πουλήσουμε την πραμάτια μας. Θα είναι σαν ωραία. Πάγκος λαϊκής. Θα έχει το μπλουζάκι, το Μινέρβα. Α, ναι, okay. Ναι, αλλά πουλάγαμε άντε κανένα μπλουζάκι, άντε κανένα περιοδικό ζιν. Εντάξει, περιοδικό ζιν. Σε δημοσιογραφικό μέσο που λέει περιοδικά. Δεν πάμε μπροστά έτσι. Δεν πάμε μπροστά έτσι. Όχι, όχι. Παντόφλα. Παντόφλα λέγαμε... Παντόφλα καλοκαιρινή ή χειμωνιάτικη. Αυτό που λέγαμε ήταν καλοκαιρινή. Χειμωνιάτικη κοστίζει παραπάνω, να είναι και λίγο χνουδωτή έτσι για το χειμώνα. Ναι, νομίζω ότι με πλαστικούρα θα τη βγάζαμε. Λοιπόν, μας γράφεται για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Μάσκες για δακρυγόνα TPP. Ναι, ναι. Υπήρχε η ιδέα, ο Νίκος το γράφει. Επίσης είναι πάρα πολύ καλό γιατί ο κόσμος θα νιώθει ευγνωμοσύνη και θα πω την κανονική ιδέα. Μαλόξ TPP. Δηλαδή έστω ότι γίνονται επεισόδια και πάει όλος με το Μαλόξ TPP και το προσφέρει σε έναν που δέχεται εκείνη τη στιγμή την αστυνομική καταστολή. Αλλά βλέπεις ότι είναι Μαλόξ TPP. Αμέσως σου χτυπάει ότι αυτό είναι χάρη στο The Press Project. Δεν το ξεχνάς. Γιατί είναι κορυφαία στιγμή αλληλεγγύης και όντως δεν ξεχνάς τον τύπο ή την τύπησα που σου δίνει Μαλόξ την ώρα που έχεις φάει δακρυγόνο. Αντικλεπτικό TPP. Ξύλινο τσόκαρο ή λαστιχένια παντόφλα. Το ξύλινο τσόκαρο επίσης μάλλον θα είναι ακριβό. Σας ευχαριστούμε για τις ιδέες. Θα τις ικανοποιήσουμε όλες. Για βρακιά και παντόφλες TPP πληρώνω όσο. Μην το λες, το πληρώνω όσο. Καταρχάς, άμα πληρώνεις όσο, βάλτε και τίποτα εδώ πέρα. Και μετά θα... Ναι, η κατάλληλη στιγμή τώρα που το έχουμε γυρίσει στο marketing, τελευταία 10 λεπτά εκπομπής. Κατάλληλη στιγμή για χρήμα. Λοιπόν, να πούμε και κάτι σοβαρό, αλλά πολύ σοβαρό, να τα αλλάξουμε εντελώς. Και κάτι χαρούμενο. Πόσο σοβαρό δηλαδή. Σοβαρό και χαρούμενο, λοιπόν, γιατί θα μην το ξεχάσουμε, κρυμμένο. Σήμερα, λοιπόν, κάνει πρεμιέρα στο Εθνικό Θέατρο, στην πειραματική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, στην οποία είχαμε τη χαρά να βάλουμε έτσι ένα πολύ πολύ μικρό λιθαράκι. Είναι, η παράσταση λέγεται «Τοπογραφία θανάτου» ή «Ας μην ξεχάσουμε». Είναι περιπατητική, δηλαδή δεν είναι ακριβώς σε σκηνή, περπατάμε. Όπως λέγαμε, καλό είναι να περπατάς, όλα δένουν σε αυτή την εκπομπή γλυκά. Η σκηνοθεσία και η σύλληψη είναι της Μπρικένας Γκίστο. Έκανε πάρα πολλά πράγματα και με αναγκάζει να μιλάω πάρα πολλές φορές στην εκπομπή για αυτήν. Της είχα παρουσιάσει και το βιβλίο. Δραματουργική σύνθεση, βοηθός σκηνοθέτρια Ιωάννα Ιούτσια, επίσης πολύ τάλαντη, ένα βιογραφικό από εδώ μέχρι την Ομόνια. Ο Γιάννης Σταυλάς στη μουσική. Ζήτω ο Γιάννης Σταυλάς. Γιάννης Βαρβαρέσος, καλλιτεχνικός σύμβουλος περιπατικής και σκηνικών χώρων. Νατάσα Φέη Κοσμίδου, επίσης έχουμε μιλήσει, έχει φτάσει μέχρι τη Νότια Κορέα η χάρη της. Στίχη, σύνθεση, ρυθμικής απαγγελίας. Και Ασπασία Μαρία Αλεξίου, δραματολόγος παράστασης. Διανομή, Αλέξανδρος Γιαγκούσης, Ερατό Καραθανάση, Τάσος Ροδοβίτης, Γκάλ Ρομπίσα, Γιάννης Σαμψαλάκης και Αφροδίτη Σόβολου. Και δεν σας έχουμε πει γιατί αφορά και γιατί λέμε τέτοιους διθυράμβους. Λοιπόν. Πριν τη δούμε κιόλας. Θα τη δεις απόψε εσύ. Ναι, μαζί θα πάμε. Εβδομάδα. Α. Δεν νομίζω ότι θα προφτάσω σήμερα, Θάνο Καμιλάλη. Τι να με προσκλήσουμε. Γιατί έχω και... Έχεις και πρόσκληση. Θα συζητήσουμε λίγο. Ναι. Για απόψε. Όχι απαραίτητα. Δεν είχα απαντήσει σε εκείνο το... Ναι, αλλά μου είχες πει ότι θα πάμε χθες. Και εσύ είχες πει ότι θα γράψεις. Ας τι κάνουμε τώρα αυτή τη κουβέντα. Μια που τα... Όχι, την ασκόψη έγραψα, αλλά σήμερα το πρωί. Αυτό, μπράβο. Ναι. Άγια σου. Άγια σου. Στα λόγια μου έρχεσαι. Λοιπόν, απόψε ξεκινάει. Θα πάει τουλάχιστον ο Θάνος. Ναι. Για μένα παίζεται. Λοιπόν, η περιπατική παράσταση τοπογραφία Θανάτιος Μην Ξεχάσουμε εκνηλατεί στο κέντρο της πόλης μια διαδρομή που σχηματίζεται από σημεία ποτισμένα με μνήμη. Κεντρικό θέμα της παράστασης είναι η δολοφονία στο δημόσιο χώρο, με θύματα νέους και νέες που οραματίζονταν έναν πιο δίκαιο κόσμο. Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, Ζακ Κωστόπουλος, Παύλος Φίσας είναι ορισμένα από τα πρόσωπα στα οποία γίνονται αναφορές. Πρόσωπα πια εμβληματικά, πρόσωπα που οι δολοφονίες τους έχουν τραυματίσει το κοινωνικό σώμα, αφήνοντας ανεξίτηλα σημάδια σε μια ολόκληρη γενιά. Περίπατος λοιπόν, θεατρικά, περνάει από χώρους όπου έχουν συμβεί οι δολοφονίες που αναφέρονται και άλλες, και όχι τόσο σύγχρονες. Αυτά. Έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποια σημεία πληροφορίες και υλικό που έχει δημοσιευτεί και στο The Press Project. Και δώσει και μια συνέντευξη ο Κωνσταντίνος στην σκηνοθέτρια για το κομμάτι της κάλυψης των δικών και λοιπά και το πώς ήτανε. Και είναι μια παράσταση πάρα πολλά πολιτική που και νομίζω ότι είναι μια πολύ θετική πρωτοβουλία του Εθνικού Θεάτρου που δεν έχει ακουστεί και τους καλύτερους λόγους όπως και να το κάνουμε τελευταία που ανοίγει τις πόρτες και από ό,τι φαίνεται χωρίς κάποια έτσι, χωρίς κάποιο κόψιμο δίνει τη δυνατότητα σε νέους δημιουργούς να κάνουν πολιτικό θέατρο μέσα από τις σκηνές του. Αυτά. Ναι, να πούμε ότι είχε προξενήσει μια μικρή γκρίνια και είναι λογικό γιατί η παράσταση αυτή είναι έντονα πολιτική και να πούμε ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί έχει συνεντεύξεις με ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι συγγενείς θυμάτων είτε συμμετείχαν στις δίκες είτε κάλυψαν τις δίκες, οπότε περιλαμβάνει μια έρευνα εκτός από την περιήγηση στους τόπους των εγκλημάτων, περιλαμβάνει και μια έρευνα στα λόγια των ανθρώπων που ενεπλάκησαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, είτε προσωπικά, είτε καλύπτοντας ή εκπροσωπώντας νομικά. Και εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι το κάνει αυτό το Εθνικό Θέατρο, είναι ένα άνοιγμα, είναι πολιτικά τολμηρό, ελπίζω να μην το γρουσουζέψουμε. Και εγώ ανυπομονώ να τη δω. Υπάρχει όντως περίπτωση να μην προλάβω να το κάνω σήμερα λόγω της ανασκόπησης. Το βράδυ έχω να πάω στον Ορφέα, όπως καταλαβαίνετε. Πάρτε το Γιάννη από την παράσταση του Ταβλά και πάτε μαζί. Όλα εγώ. Σωστά, σωστά. Το βράδυ θα πάρουμε τον Ταβλά και θα πάμε στον Ορφέα. Να έρθετε κι εσείς απόψε και αύριο. Στον Ορφέα, Φωκένος Νέγρη 25, με το γραμμένο και τον Ταβλά. Το θυμίζω για όσους δεν την έχετε δει την παράσταση, να μην το αναβάλλετε, μην κάθεστε λεπτό. Ναι. Θα ξαναμιλήσουμε για την παράσταση και με τους δημιουργούς. Έχουμε το κακό συνήθειο πριν όποτε μιλάμε για παραστάσεις, τέλος πάντων για το πώς είναι και λοιπά, να πρέπει να θέλουμε να τις δούμε πρώτα. Εδώ λέμε ότι ξεκινάει και είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και για αυτό που πραγματεύεται, αλλά ξέρουμε και τους ανθρώπους που συμμετέχουν, τους ξέρετε και εσείς πλέον και λοιπά. Αλλά θα μιλήσουμε εκτενέστερα αφού την έχουμε δει. Λοιπόν, και κάπως έτσι, με το πολιτιστικό πεντάλεπτο του The Press Project, που φέρνει και ένα 10 ευρώ από την Ευαγγελία, δες, λίγο το ποδόσφαιρο, λίγο πολιτισμός, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρεις ποτέ που κρύβεται το χρήμα. Πού θα κρύβεται, στον πολιτισμό? Έχω κάνει ένα τατουάζο σύμβολο, να θυμάμαι να μην ξανακάνω. Ωραία, πρόεδρος μας έχει μια σημαντική συμβουλή εδώ πέρα. Έχει κάνει ένα τατουάζο σύμβολο για να θυμάται να μην ξανακάνει τατουάζ. Έχω έρθει 2 φορές. Όχι, δεν βλέπω τώρα το thumbnail. Δεν έχει 2+1 δώρο. Πόσα δεκάρικα να ρίξω. Πολύ καλή παράσταση πάντως για τον Ορφέα, λέει. 2 φορές έχει έρθει ήδη. Πλάκα-πλάκα, ναι. Θα έπρεπε να έχεις κάποιο δώρο. Γιατί αν έχεις έρθει 2 φορές, πάει να πει ότι δεν θα υπέφερες πάρα πολύ την πρώτη. Πάει να πει ότι μάλλον πέρασες καλά. Δεν κατάλαβες το νόημα. Δεν θα το κατάλαβε και γι' αυτό. Το ξαναβλέπει μέχρι να κάνει. Δηλαδή ακούγεται τον Πιτσιπόρδα και λέει την. Καλά, ο Πιτσιπόρδας είναι βαθύ κομμάτι. Δεν είναι έτσι άντε με τη μια φορά να το καταλάβεις. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κρατάτε συντροφιά, που λένε, και κυρίως μας πληρώνετε. Θάνο, πειράζει να λέω τέτοια? Η αλήθεια θα μας βγάλει από την κρίση και το αδιέξοδο, οπότε εμείς θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να είστε καλά, να περάσετε ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, να διαβάζετε συνεχώς The Press Project, να δείτε τα βίντεο, να δείτε συνεντεύξεις, τις προηγούμενες εκπομπές. Ξανά αυτή την εκπομπή, γιατί όχι, είχαμε βαθιά κουλτούρα σήμερα. Καλά, και αυτή τώρα, άμα δεν τη δεις 2-3 φορές, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να καταλάβεις τι είναι αυτά που λέμε. Τα ακούς την πρώτη φορά. Συνείδητα μηνύματα από πίσω. Καμία περίπτωση τώρα να τα καταλάβεις αυτά από την αρχή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.